मगर जब देखा कि उनके हाथ उस बछड़े की तरफ नहीं बढ़ रहे तो वो उनसे खटक गए और उनकी तरफ से दिल में खौफ महसूस किया। फरिश्तों ने कहा, डरिए नहीं, हमें आपको बेटे की खुशखबरी सुनाने और लूत की कौम के पास भेजा गया है।